different lady took my hand. Oh, oh, oh, yeah. And when I heard what she had to tell, my heart began to mayhem. Myślę, że w czasach, jak to nasz słuchacz określił z NFZ-u, ta piosenka sprawdziłaby się świetnie na potańcówkach. 2273, rozpoczęliśmy pewien temat, a państwo kontynuują. Dzień dobry, Rafał z Torunia. Czy może, skoro tak z pociągami jest, to może piosenkę Boba Dylana Slow Train Coming? Tam gościnnie Mark Knopfler chyba gra nawet na gitarze, który niedawno miał urodziny. Uważam, że jest to piękny utwór z piękną gitarą i... myślę, że przypasuje w tym klimacie słuchaczom. Into my companion. Are they lost or are they found? Have they counted the cost it takes to bring down all the earthly principles they're gonna have to abandon? And there's a slow train coming. I'll be round again. Put your message straight now. You could die down here, be just another accident statistic. And there's a slow train coming up and round the bend. There's a slow train. All that foreign oil controlling American soil. Look around you, it's just bound to make you embarrassed. Sheiks walking around like kings, wearing fancy jewels and those rings, deciding America's future from Amsterdam into Paris. And as a slow train coming up around the bend.